الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دريم سيبارة آية نمبر 261-263، سورة بقرة آیت نمبر 161-163. در سوره بقره پا دی آخر حصہ کی اللہ پاک دا انفاق فی سبیل اللہ ترغیب را کئی چتا سو دا اللہ پلار کی خپل مالون خرچ کی، دیا دا آغی دا پارا سا شرائط بیانی چ انفاق فی سبیل اللہ کے دا اللہ پلار کے مال خرچ کے نو کم شرطون سر با اغا مال خرچ کے، نو دا آغی دا پارا دا شرط بیانی چستاسو نیت صفاوی اخلاص وی پکی، یو خدا شرط چی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا خرچ کے، بل دا چی حلال رزق دا اللہ پلار کے خرچ کے، پا حرام بتا تا فیدہ نمیلاوی، او بل دا چی چاہتے ورکینو چی مصرفم صحیوی نیکوی سالکوی مصرف، زکا کتو دا گناہ پزے کی اغا پیسے اولگے اغا خلکو لے ورکی چی اغوی تا تا خپت زجدی پی گناہو نا کئی نشی تماشی پی کئی نستا مصرف ٹک ندے، نو پا دغف صدقه بانده و تا تا حس پیده نلونش. دا دری شرائط اللہ بیانه دلتا، او دا بعضی خبرو نا خدای پاک مونگا منی کئی چه کل تو صدقه کی نو بیا پا چه احسان مکوا چه سبه و تا یاده، خیال کوا آغتا ضرر دا خلیو نرسے سبد رد و پسیو نوے، و اما السائل فلا تنہر. اللہ فرمائی رکھا ما قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یدبعوها ازا، خخشتاو تاو آئے ماف بس دا دیر خد چتاو تا خبری کیا بد رد و تا، نو دا احسان او دا ازینا تکلیفنا حفاظت دا سے صدقہ دا اللہ پلار کے وقت، نو پا دے طول شرائطو چستا صدقہ پوری اللہ بتالا پاغی اجر او ثواب در کئی، او چھ پا دے شرائطو پوری نوی نو پاغی باندے تا تا اجر او ثواب نمیلاوی، او کمیلاوی گی نو کم بمیلاوی. او بیا رستو سبقونو کے با دا حرام مال مزمت، دا سود مزمت ناغب بیانی گی. خود دی آیاتونو که دا کم رکو چه اس منگوائیو تقریبا سو رکو که دا انفاق فی سبیل اللہ اللہ پاک بیان، دلومبی آیات کی اللہ پاک کوئی چتاسو اخلاص سارا صدقہ ورکے او پا شرائطو باندی پوروی. نو اللہ پاک فرمائی چی آغی ثواب بزتا سولا یو پا اوگ سوا درک. داغی دا پر اللہ دلتا یو مثال بیانی. مثال ادا دے اللہ فرمائی لکا یو سڑے دے یو زمیدار دے آغا یو دانا اکری داغی نوگی زرغنش او هر وگی که سل دانی او هر بوٹی او وگی زرغن کی نو او سوا دانی دت داغا یوی دانی پا بدلا که میلوش. خدا علا چه دا دو زمکا نرموی خشتوی دو دا فصل حفاظت کریوی خیال ساتلیوی لکه دا شرایط چې ما بیان کړل دغه سه شرایط سره د ازمکه تیار کړی وی نه بس. الله فرمای چې دا یو دانه وو وګی وکي او هر یو وګی کې بیا سلسل دانی وی الله دل چې دین یو په وسه و بدلور د یوې دانی په بدلوله وسه و دانی د تمه لوش. او الله وی چې زیاتوم نه دین زیاتم ورکوم. نو داسې مثالونو سره الله دا صدقی ترغیب ممتراح گئی. اللہ پاک فرمائی مثل الذین مثال دا حقی کسانو ینفقون اموالهم چی خرچ کئی خپل مالونا فی سبیل اللہ فلار دا خدای پاک دا اللہ لار دا اللہ کم لار جہاد کئی سو اغی کے مال خرچ کئی دغران علم حاصلی اغیکی دادا اللہ لار تبلیغ کئی دا دعوت تبلیغ کار کئی اغیکی لگیا دے خپل مال خرچ کئی دا فی سبیل اللہ. قیدیان خلاصول یو قیدی دی پا جیل کی اغا بانده جرمانه دا او اغا جرمانه ادا کول دی چی دی خلاص شی او اغا تخلاص کی پا اخپل صدقه و خیرات بانده دا فی سبیل اللہ دا. یو مسافر دی اغا سر دا سفر پا حالت کی پیسی ختمی شیجی دی دا فی سبیل اللہ دا چی تا اغا امدادو کی لار جوڑا کی پل جوڑ کی دا یتیمان سر حسن سلوکو کی دا ټول فی سبیل اللہ کی راضی. ہر چه سوک خرچو کی خپل مال خرچ کی فی سبیل اللہ پلا را دا خدای پاک. اللہ سوئی کما سال حبت مثال دا دی صدقی چی دا اللہ پلار کی خرچ کی دا یوی دانی دی ام بتت چی اغرا زرغن کی سبع سنابل او وگی سنابل سنبل وی وگی تا سنابل جمع دا او وگی را زرغن کی فی کل سنبولتن پا هر وگی که مئت و حب سل دانی نو یو پا اوسا ودتا ملوش. والله اللہ پاس یضاعف لمن یشا دو چندی ده حقا چا ده پارا چه خوخیش ده چا سمر اخلاص زیاد وی ده عمر چه دینو اللہ زیادا بدلور کئی. ده آیات چه کل نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل رب زد امتی یا اللہ زما امتیانو ته لگا ډیره ورک یعنی دا خو ته اوس او ذکر وکړه یا اللہ ډیره ولا ورک. نا اللہ وته فرمائل من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا ډیره ولا ورک په ډیر د چنده سره به ورکم. پیغمبر علیہ السلام خوشحال شو بیا اللہ تعارض کہ یا رب العالمین رب زد امتی زما امت دینم زیات ورک دو چند نہ خدای ډیر ولا ورک. الله پاک بیا آیات نازل انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله فرمایل چې څوک صبر کی غرض دا چې په شرایطو باندې پورا اخلاص سره صدقه ورکی او خیرات وکړي فی سبیل الله بغیر حساب. الله وی بے حساب به ولا ورکړه. والله یضاعف لمن یشاء، دو چندی الله زیاتی بے حساب الله ورکړه. دا د الله مهرباني ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شونډې مبارکې وخوځېدې، دوه ټکي زیات شو، موږ له څومره فایده میلاو شوه، دومره مهربان پیغمبر په موږ باندې، د خپل امت غمخوار. الله یې ډېره بدله درکړه، ستا امت ته به داسې بې حسابه بوله ورکړه، بېس حساب ورسره نه کړو. بس دا د اووه سوو د دو لکو دو لکو کیسې ختمې شوې. الله وفرمایل اجرهم بغیر حساب، یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بې حساب ولا ورکو، هېڅ حساب ورسره نه کړو. والله الله پاک یضاعف دوچندی لمن یشاء، هغه چاته چې خوښی شي. والله الله پاک واسع فراخ د فضل د علیم او عالم. عزتمند چې عمل کې اخلاص وي، څومره چې عمل کې اخلاص زیات و هغهمره چې دی الله بدلې ډېرې ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی، د هغې مضمون دا دی چې تاسو صدقه ورکې چې ستاسو دا یو لاس چې په ښي لاس صدقه ورکې چې دا ګستې خبر نه شي، یعنی دومره خاموشۍ سره او پټه صدقه ورکې. دې کې اخلاص ډېر زیات دی. فقهاو مسله لیکلې ده چې پټه صدقه دا ډېره بهتره ده. د حدیث نه معلومی، خو که یو ځای کې د صدقې رواج نه وي، خلک بالکل خیرات صدقه نه کوي، نو د خلکو د ترغیب دپاره، عملی ترغیب دپاره، ښکاره صدقه ورکول بیا بهتر دی چې د نورو خلکو کې عادت پیدا شي او نور خلک هم صدقې ورکول شروع کړي، نو بیا هغه ځای کې ښکاره صدقه ورکول هغه بهتر دی. خو څومره چې پټه وي نو هغې ثواب ډېر زیات دی، هغې کې اخلاص ډېر زیات وي، د ریا هغه شایبه پکې نه وي، د دې وجې نه الله اجر او ثواب هم پرې ډېر ورکوي. د یو نیک سړي نه چا تپوس وکړو یو مخلص څوک دی، نو هغه ورته ووي مخلص هغه دی چې هغه خپلې نیکۍ داسې پټوي لکه څنګه چې خپل ګناهونه پټوي. گناہ خلق سنگا پٹا کئی چھ سوک نیو نوین دکا سے چھ دے دا نیکیم پٹا کئی گرکا تا نفل کے پٹو کا، صدقہ ور کے پٹو کا، تلاوت کے پٹو کا، ذکر و اذکار کے پٹ کا. نو سمر چھ پٹ عمل اکڑی شی نو دا آغی ثواب آغا اللہ دیر زیاد پر کئی، آغی کے اخلاص شی. د دې وجې نه الله پاک فرمایي چې د اخلاص صدقه هغه زه ډېره قبلوم، د هغې زه بې حسابه بدله ورکوم. د وروستو آیات کې موږ دغه مضمون الله په نورو الفاظو بیانوي. الذین، هغه کسان، ينفقون چې خرج کوي اموالهم، خپل مالونه، فی سبیل الله په لاره د خدای پاک کې صدقه او خیرات کوي، ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کوي ما انفقوا هغه چې دی خرج کړي، منن احسان ولا اذى او نه تکلیف، احسان او تکلیف نه ورکوي چې چا ته صدقه ورکړي. نو الله فرمایي لهم د دوی دپاره اجرهم، اجر د دوی د عند ربهم، په نیز د رب د دوی باندې، ولا خوف علیهم، نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن په دنیا او په آخرت کې. په دوی به څه یره نه راځي، خفګان به پې نه راځي، غمونه او پریشانۍ به پې نه راځي، د کور نه به بیماری او تکلیفونه ختم شي چې څوک صدقې او خیرات نه کوي. خو احسان نه، تکلیف نه چاته رسول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی، د مسلم شریف حدیث وی، د قیامت پر ورځ به درناک عذاب دریو کسانو ته، د ټولو نه سخ عذاب هغه به دریو کسانو ته. یو هغه کس چې هغه صدقه ورکوي او خلکو باندې احسان کوي، چې مړه ته خو زموږ په روټو باندې لوی شوې، ولې بل روز مې له سل روپۍ نه وي درکړي، سرسایه مې نه وه درکړي، هغه د سرمنې پیسې مې نه وي درکړي، دا تا چې جامې چولی دا دې زما چولی دي، ما د لا اغېستې وي. نه احسان کوي، د قیامت په ورځ به د داسې سړي سزا د ټولو خلکو نه زیاته سخته ده چې څوک احسان. او دویم چې پینسي یې د ګیټو نه ښکته وي، څوک چې پینسي د ګیټو نه ښکته ساتي، پیغمبر علیه السلام فرمایي دا تکبر دی، او متکبره سړی به د قیامت په ورځ به د ده عذاب په ټولو عذابونو کې سخت. او دریم هغه سړی چې خپله سودا خرڅوي او په دروغ یې خرڅوي، قسمونه ورسره خوري، شل قسمه ورسره په یو ځل وخوري، دا ده به ډېره سخته سزا ده. او پیغمبر علیه السلام یو بل حدیث دی، وایي درې کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به الله پاک هغوی ته د رحمت په نظر نه ګوري، الله به ترې مخ اړولي، ګوري به ورته بالکل، الله به ترې ډېر زیات ناراض. هغې کې م یو کس چې صدقه کوي او خلکو باندې بیا احسان کوي، چې تا له ما صدقه درکړې، خیرات مې درکړې. او دویم هغه کس چې هغه د شرابو عادي، دا د خدای ډېر ناخوښه دی چې شراب څښي. او دریم چې د مور او پلار نافرمانه، څوک چې د مور او پلار نافرماني کوي، مور او پلار خفه کوي، د قیامت په ورځ به ترې الله مخ واړی او الله به ترې ډېر زیات ناراض وي. د دې وجې نه قرآن کې الله دلته فرمایي چې تاسو صدقه او خیرات کوئ، نو تاسو احسان په چامو اړوئ، او اذی او تکلیف د خولې چا ته مه رسوئ بالکل، چې سبا ورپسې لګیا یې او خبرې ورپسې کوئ. الله پاک فرمای الذين هغ کسان ينفقون چه خرج کی اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله پنار د خدای پاک کی، ثم لا یتبعون بیا نور پسې کی ما انفقوا هغه چه دکم خرج کړی سور پسې نور پسې کی منن احسان ولا اذى او نه تکلیف. اذی وای د خلی تکلیف ته لګی ای بیا په خلی باندې خلق ته وای و ایمان لسدو کی ولا ورکی لهم بديد بار اجرهم اجر دديد عند ربهم فني زرد دي باندي ولا خوف عليهم نبير فدي باندي ولا هم يحزنون او نبدي غم جن هيس خفغان بتيني. الله پاک فرمای قول معروف وانا خشتا ومغفرة او بخنا خير دا دير خلا من صدقة اغي صدقين يتبعها اذى چه تور پسي كي تكليف چه رستو پسي خبري كي او تکلیف و ترسه، نو دا غینا خدا دا چی او سوالگر دا لراشی او سوال دا نو کی او تو تو آیا ماف، نو دا ماف کول قول معروف وینا خشتا بس و مغفرت او بخنه او بخ ما ماف او می بخ یا نیشتا راسر ما تی راسر نیشتا بس با دیر خدا. اللہ فرمایی ذکر وی کتا سو نیکی نشه کولی، حدیث که پیغمبر علیه صلات و سلام فرمای کتا سو نیکی نشه کولی نو خواده خبره چاته اوکی دا نیکی ده، خواده خبره نیکی ده، صدقه نشه کولی، سوالگر را غلاس یتونی و او سوار کولی نشه، ورطوی ماف کن اللہ ده او بخ بس دعوت او آیا دا صدقه شوه، آغا صدقه دی اونکل دا صدقه یا تا ملوس او چه نتو و تاوی غط پتی مزدوری که وکنه او شل خبری و تاو کی نا. اللہ فرمایی دا خنه خدا دا چه تو و تاو آیا مار پا دی بتا تا صدقه ملوس تا صدقی اغا ثواب بملوسیت. قول معروف وینا خشتا و مغفرت او بخنا خیر دا دیر بهتر دا من صدقت دا اغی صدقینا یدبعوها ادا چی طور پسی که تکلیف خبری و پسی که. والله اللہ پاک غنیون بے پروازات تی بے نیاز ذات. حلیم او صابر ده. ګوره الله فرمای چې دا کوم مال ته خرچ کې نو دا ته چا له ورکې، دا خو تا هغه فقیر له نه ورکې، تا خو ته خدای له ورکې، نو خدای ته خبرې کې بیا فقیر ته خبرې کول داسې دي لکه خدای ته چې خبرې کې، ځکه دا ته فقیر له نه ورکې، دا ته الله له ورکې، ستا نیت خو د الله دی، ته خو د الله د رضا دپاره ورکې. نو بیا الله ته تکلیف رسوې ضرر، الله وایي ستا مال ته زما څه حاجت دی. الله خو عجیبه ذات دی که دا مال د چا دی؟ دا د الله دی. مونږ یې په خزانه کینو دي، اوس یو سړی دی او تا یې په خزانه کینولې او تا ته وایي دا خیرات کوه شا به لګیا اوس، نو بیا ته شومتوب په هغې کې څه دپاره کې؟ خو دا الله مال دی، بل مال دی او خرچ کوې، هغه ته وایي چې ولګوه، نو ستا خو پکې څه کمال نشته، ثواب یې تا ته میلاوي. اوفو دومره رحیم ځان الله وایي مال زما خرچ کوې ته، ثواب یې تا ته میلاویږي، ما ته هېڅ ضرورت نشته د ثواب، الله فرمایي بدلې به تا له درکوم. نا څومره رحم کوونکې ذات دی، والله غنی، الله بے پروا ذات دی، ستا مال ستا دولت ته د الله حاجت نشته، ستا خیر خیرات ته د الله حاجت نشته، خیرات کو په خپلو بچو یې وخوره، بچي دې ماړه شو او خیر ثواب نه ته میلاو شو. نا څومره رحم کوونکې ذات دی، حلیم او صبرناک ذات دی. الله فرمایي تاسو ته صبر، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. همدغه مضمون الله بیا فرمایي چې ریا مه کوئ، ضرر چاته مه رسوئ. یا ایها الذین، یا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی، لا تبطلوا صدقاتكم، مه باطلوئ صدقې خپلې، مه ضایع کوئ صدقې خپلې، مه خرابوئ صدقې خپلې، بالمن په احسان سره، والاذى او په تکلیف سره، چې ته خلکو ته فقرا او ته تکلیف او ضرر ورسوې. کلذی، پشان د هغه کس، ینفقو چې خرچ کوي ماله، خپل مال رئاء الناس، د پاره د ځان ښودلو خلکو ته. الله فرمایي د دې مثال خو داسې دی د هغه سړي پشان چې هغه ریا کوي د الله د پاره نه ورکوي، د ځان ښودلو د پاره، لکه څنګه چې هغه ریاکار ته یو ذره ثواب نه میلاویږي، دقسې چې تا صدقه وکړه او تکلیف دې خلکو ته ور ورسو او احسان دې پرې ور واړو، بس دا تا ځان له تباه کړه دا صدقه، دغه ریاکار په شان، لکه څنګه د ریاکار صدقه الله نه قبلوي، دقسې ستا د احسان والا صدقه نه قبلوي. کلذی، په شان د هغه کس، ينفقو چې خرچ کوي ماله، خپل مال رعاء الناس، د پاره د ځان ښودلو خلکو ته، چې خلکو ته ځان ښایي چې مام صدقه کړې ده، جومات کې مې له 100 روپۍ ولګولې، په زوره چې غوي امام له مې 100 روپۍ ورکړې. ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، او ایمان نه راوړي په الله او په ورځ د آخرت باندې. ریاکار سړی د هغه په ورځ د آخرت څه کاري، په الله څه کاري، او خپل نام و نمود کوي. الله دې وروستو الفاظو کې چې کوم سړی ریا کوي د هغه مثال ورکوي الله، چې هغه مثال څنګه دی چې دی صدقه کوي، خیرات کوي، ریاکار سړی لکونه خرچ کوي، د هغې وایي داسې مثال دی لکه یو ګټه پرتی په هغې باندې دوړه وي، خوره پرتی او تیز باران وشي، نو هغه دوړه به په هغه ګټه باندې پاتې شي، اواره ګټه وي، دوړه پرې پرته ده، تیز باران پرې وشو، هغه ګټه بلکل صفا شي، ووینځلې شي تیز باران، هغه یوه ذره بر خوره پرې پاتې نه شي. دقسې یو ریاکار سړی چې صدقه وکړي لکونه خرچ کړي، خو د ریا هغه تیز باران پرې راشي، هغه هر څه یوسي، صفا ګټه پاتې شي، لکه په ګټه چې باران سره خوره پاتې نه شي، دقسې د ریاکار سړي هغه اجر او ثواب هغه لاړ شي، ختم شي ریا سره. فمثله پس مثال داده این در ریاکار سری که مثال صفوان مثال پشان دا اغا گته دی علیه ترابون چه پاقی باندی خوروی فاصابه وابل او ارسیگی اغیطا باران وابل دا غطو غطو ساسکو باران تاوی تیز باران و تورس فترکهو صلده پس پریدی صفا اغا گتا صفا پاتیش پاقی ایز دولا پاتی نیش دقا سیده دولا اجر و ثواب دا اغا صدقا اغا ختمشی اغا ریاسا لا يقدرون على شيء قادر نشي دي په هیڅ چیز باندې مما کسبو هغه چې د څه کسب کړي ته به خدان لګټه کوله چې مال د خدای پاک یو په وسه او ثواب راکړي یو په یو لاک په ثواب راکړي او هغه دې یو کړه ځان یې خو د خلکو ته هغه باندې وته هیڅ سم ملونه لا يقدرون نه قادرېږي دې حاصل نشي دته حالا شئن پایس چیز بانه مما کسبو اغا چه دکم کسب کرده کم عملی کرده کم صدقه کرده والله الله پاس لا يهدي القوم الكافرين هدایت نکی قوم کافران داد ریاکار سری مثال چه صدقه ورکی ده زان خودلو ده پاره داغی داسی مثال اوس الله پاک ده بل آیات کی ده مخلص سری اغه سړی چې هغه صدقه کوي او خالص د الله د رضا د پاره کوي نور هیڅ مقصد نه وي الله دا غي مثال بیانوي د مثالونو سره خبره لږه واضحه شي سړی په پوه شي په خبره باندې الله فرمای چې کوم خلک د الله د رضا د پاره صدقه او خیرات کوي دا غي مثال داسې دی لکه یو باغ او په اوچته ځمکه باندې او هر از مکه باند او دیر خوگ از مکه چه کلا بارانوشی پاقی بانده نو اغا میوه و فصل دبلوشی زیادو کی میوه زیادو کی باران پشوید او چه کلا باران او نمشی نا اغا پرخ مولا کافی بس پرخ پی کی اغای کافی اغای سر اماغا چه دینو پوچت از مکی داست نو اخلاص سره چه صدقه ورکی نو که اخلاص لگ دیرو نو خودو چند رزق پراش میوی و غلی براش او که نفس اخلاصی دا اللہ را زاده پاره مور کرده بس دام دیر را اغا پورا پورا بدل پی اللہ پاک ورکی انسان نو اللہ پاک داغی مثال بیانه ومثل الذين او مثال له هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله لپاره د طلب د رضامندۍ د خدای په چې الله را ناراضي شي نور څه مقصد یې نه وي وتثبيتا من انفسهم او د لپاره د مضبوطولو د خپلو زړونو چې زما زړه مضبوط شي نیتی دا ثوابی دا اللہ رضائی کاما سالی حبت دا و تثبیتم من انفسهم چی دا زلو سر مضبوط شد علو مولی کلی دی وی مال محبوبه دا او خپل محبوبه سوک چاله نوار کئی صدقه کل دیر گران کارده زکاة ور کل دیر گران کارده قربانی کل دا دیر گران کارده مال محبوبه ده محبوبه سو خپل محبوبه سو چاله نه ورکي نو چې دا دې صدقه ورکي زکات ورکي خیرات کوي نو دا دې په خپل زړه باندې غټه تیګه کیلي نه دا ورکي نو اوس چې ته په هغې کې مریا کې نو بیا خو د ځان تبی کې پکار خدا به چې تخپل محبوبه چاله ورکه چې هغې کې د نیت خالص وي د الله رضا دی په چې الله به ماله د دې بله محبوبه به راکړي راله د جنت حورې به الله د دې په بدله کې راکړي جنت به راکړي خپله رضا به راکړي نو چې دغه نیت وي نو بیا الله درکوي به وتثبيتا من انفسهم ده پارا ده مضبوطول ده زلو سر رورو مضبوطي گی صدقه سوک ور کئی خیرات ور بیا زلو مضبوط چی گیا دیر مال صدقه کولو تا تیاری اللہ فرمائی داغی مثال سنگا دی کاما سال جنت مثال پشان داغی باغ دی بی ربوات چی پوچت از مکا باندی اصابها وابلون او رسیگی آغی تا وابلون باران پا آغی باندی بارانوش فآتت اکلها راتلو کی اغا خوراک داغی اغا میوه داغی فصل داغی ضعفین دوچند کل پی بارانو شی دوچند شی دیر میوه کی دیر غلیو کی فا این لم یصب ها وابلون او که باران پی او نشی خشکی وی فطلن نو پرخم ملکاتی او چه تزمکه بانده پرخه کی گلی رخ نو بس اغا پرخم دا غیر پارا کافی اغی سرم فصل او کی اگر که دوچندو نکی نو فصل خو او شی که نزایکی گی نه که باران تو نشی والله الله پاک بی ما تعملون اغا چه تاسو کم عمل کرے بسیر لیدون کرے اللہ ویزو بینم تاسو د زړونو نه خبردارې ما زه ستاسو اخلاص ته ګورم چې ته صدقه ورکې زکات ورکې نو ما ته پته وي چې ته د نام او د نمود دپاره ورکې او که ته زما د رضا دپاره ورکې الله فرمایي زه په دې باندې لیدونکی یم الله فرمایي داسې مه جوړېږه دیزه کی اللہ پاک فرمائی چی دا کم ریاکار سڑی نام نمود والا صدقہ و خیرات کئی نو دا دو مثال اللہ پاک بیانی چی گورے دتا پا آخر کی پلاس کی حس ورنش دتا اس فیدہ میلو نشی دا لکه یو سړی دی چې د هغه باغونه وي مزیدارې میوې وي پکې او لاندې پکې ښه مزیدار نیرونه بهېږي اوبه وي پکې نو چې باغ وي هغې کې اوبه هم وي هر قسم میوې پکې وي دا سړی بوډا شي سپین ګیري شي او د ده بچیم کمزوري وي ماشومان وي او دغه باغ باندې آفت او مصیبت راشي او هغه باغ ختم شي هغه آفت او مصیبت سره نو الله پاک فرمایي چې دغه بوډا ته اسم میلون شي دې ضعیف سړي ته اسم میلون شي ځکه د ده خو نوره تمه هم نشته په خپله بل باغ لګولي هم نشي ضعیفه دی کمزورې دی د اولاد نه د سړي تمه ای قضا زه بوډا شم ضعیفه شم مال مې ضایع شي بچي مې شته ځوانان دي اوبه ګټي نو د ده بچي م واړه دي بل باغ لګولي م نشي په خپل هم بوډا دی بچي هم ماشومان دي او په باغ باندې افت راغی او ورسه لاړ دوی هم دقسې پاتې شي الله فرمایي کوم ریاکار سړی چې هغه صدقه او خیرات ورکي او نام نمود د پاره ورکی الله فرمایي دقه سي دا باغ باندې افت راغی دا ریاکاري او افت تي راغی پي لاړ دا باغ یې ونه ختم نو دې خو بس قبر ته روان دی او عمل دې هېڅ ځان سره یو نه نو بیا به لاس مروړې چې کاش خرچه خو مې اسم کوله قرباني خو ما اسم کوله نو چې نیت مې پکې خالص کړی وی نو څومره به ښه وه سرسایه خو ما اسم ورکوله خو چې نیت مې خالص کړی وی نو الله به پې اجر راکړی اوس په مې قبر کې په کار راغلی صدقه او خیرات خو ما اسم کو